ati sing tansah nandang kasmaran iki. Indahe esmu gawe bungai atiku, mung sliramu pepujaning atiku. Ing saben wengiku kerasa ing semilire angin dalu, sliramu doh kang mas sing dadi memani ekalku, mas sliramu sing ono ning atiku, aku tresno sliramu. Nos liramos.